Hoofdstuk 8 van boek 5 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 8 van boek 5. Darja Alexandrovna sleet de ganse zomer met haar kinderen in Pokrovka, bij haar zuster Kitty Lewina. Op haar eigen landgoed was het huis geheel vervallen, en Lewin en zijn vrouw hadden haar overgehaald de zomer bij hen door te brengen. Stefan Arkadiewicz vond deze schikking voortreffelijk en zeide dat het hem alleen maar speet dat zijn betrekking hem verhinderde eveneens de zomer met de zijne buiten door te brengen, daar dit voor hem het grootste geluk zou zijn. Hij bleef in Moskou achter en kwam van tijd tot tijd enige dagen naar buiten. Behalve de Oblonskys met al de kinderen en hun gouvernante, hield zich deze zomer ook de oude vorstin Tscherbatsky bij de Lewins op. Zij hield het voor haar plicht, onder de tegenwoordige omstandigheden, haar onervaren dochter terzijde te staan. Ook Varenka, Kitty's vriendin, die zij in Soden had leren kennen, had haar belofte vervuld Kitty te bezoeken, zodra zij getrouwd zou zijn. Hoewel dit bijna alle bloedverwanten van Kitty waren, en Lewin ze allen genegen was, betreurde hij toch een weinig zijn Lewinse wereld en levenswijze, die, zoals hij zich uitdrukte, door de toestroom van het Tscherbatskische element met vernietiging bedreigd werd. Van zijn eigen familie bezocht hem deze zomer slechts zijn broeder Sergej Ivanovitsch, maar ook hij was in zijn hart geen Lewin, maar een Kosnitschev, zodat het Lewinse element geheel onderlag. In Lewins huis, dat zo lang ledig was geweest, waren nu zoveel mensen, dat bijna alle kamers bezet waren, en bijna elke dag moest de oude vorstin, voor zij aan tafel ging zitten, de hoofden tellen, om het 13e kleinkind aan een afzonderlijke tafel te plaatsen. Ook Kitty, die zich zeer druk maakte met de huishouding, had moeite genoeg al de hoenders, kalkoenen en eenden te verschaffen, die de goede eetlust hare gasten zozeer behoefde. Terwijl de kinderen in de kamer thee dronken, zaten de volwassenen op het balkon. Gij kunt erop aan, wat ik u zeg. Alexander komt niet mee, zeide de oude vorstin. Men verwachtte namelijk met de avondtrein Stefan Arkadiewicz, en de oude vorst had geschreven dat hij misschien mede zou komen. En waarom? Ging de oude dame voort. Hij zegt dat men jong getrouwden aan zichzelf moet overlaten. Papa heeft ons reeds genoeg alleen gelaten. Hij is nog nooit hier geweest, zeide Kitty. En welk een jong echtpaar zijn wij? Wij zijn reeds oud genoeg. Maar wanneer hij niet komt, dan neem ik ook afscheid, kinderen, zei de oude vorstin, met bekommerde zucht. Waar denkt ge aan, mama? Vielen haar nu haar dochters aan. Bedenk toch hoe het hem, nu hij alleen is, te moede moet zijn. Want nu, en plotseling, geheel onverwachts begon de stem der vorstin te beven. De dochters zwegen en zagen elkander aan. Mama haalt zich altijd treurige dingen in het hoofd, spraken haar blikken. Zij wisten niet dat, hoe behagelijk zich de vorstin ook bij haar dochter gevoelde, en hoewel zij haar aanwezigheid hiervoor nodig hield, het haar en haar man treurig te moede was, sedert ook haar laatste, haar lievelingsdochter, getrouwd was, en haar familienest zo geheel was verlaten. Wat wilt ge, Agasja Michailovna? Vroeg Kitty plotseling, aande met een geheimzinnig en gewichtig gelaat naast haar staande keukenmeid. Over het avondeten. Ach, is het alweer zo laat, zeide Dolly. Ga gij nu heen, om ervoor te zorgen, dan zal ik intussen met Grisha de les repeteren. Hij is vandaag lui geweest. Dat is me ook een les. Nee, Dolly, ik zal gaan helpen, riep Lewin opspringende. Grisha, die op het gymnasium zou komen, moest voor die tijd in deze zomer nog al zijn lessen herhalen. Dolly had reeds altijd in Moskou met haar zoon Latijn gewerkt, en toen zij nu bij de Lewins gekomen was, had zij het zich tot een regel gemaakt, tenminste eenmaal daags de moeilijkste Latijnse thema's en rekenkundige voorstellen met hem te repeteren. Lewin had aangeboden dit voor haar te doen, maar toen de moeder eens zijn onderwijs had aangehoord, bemerkte zij dat hij anders onderwees dan de leraar in Moskou. Enigszins verlegen, omdat zij Lewin niet beledigen wilde, antwoordde zij hem toch vastberaden, dat er precies naar het boek gerepeteerd moest worden, zoals de onderwijzer gewoon was, en dat het beter was dat zij dit zelf deed. Het verdroot Lewin dat Stefan Arkadiewicz uit louter traagheid niet zelf over het onderwijs zijner kinderen waakte, maar dit aan de moeder overliet, die toch van het onderwijs dat zij geven moest, zelf niets begrijpen kon. Daarom beloofde hij zijn schoonzuster, geheel in haar geest en in die van de leraar te onderwijzen, hoewel hij het volstrekt niet met deze methode eens was, en hij ging voort, zich met Grisha bezig te houden. Maar hij vergat somtijds de tijd, en zo ook heden. Nee, Dolly, blijf zitten, terstond zal alles in orde zijn, zeide hij, en nam het boek. Alleen wanneer Stiva komt en wij op de jacht mochten gaan, zal ik het uur verzuimen. En hij ging naar Grisha. Intussen had ook Varenka op dezelfde wijze tot Kitty gesproken. Zij wist zich ook in het gelukkige, comfortabele huis van Lewin nuttig te maken. Blijft gij zitten, Kitty, voor het avondeten zal ik zorgen, zeide zij, en ging naar Agasja Michailovna. Ja, ja, maar waarschijnlijk zullen er geen kuikens te krijgen zijn. Dan moeten wij van onze eigen, zeide Kitty. Zeer goed, wij zullen alles met Agasja Michailovna overleggen. En Varenka verdween. Welk een net meisje, zeide de vorstin. Meer dan net, mama, zeide Kitty. Zij is er één, zoals er geen tweede bestaat. dus gij verwacht Stefan Arkadiewicz, mengde zich Sergej Ivanovic in het gesprek. Twee meer verschillende zwagers zijn er niet, voegde hij er fijntjes lachend bij. De een levendig en als de vis in het water, slechts in de gezellige kringen thuis, de ander, onze Kostja, ook levendig, haastig en voor alles ontvankelijk, maar in gezelschappen als verstijfd, of hij slaat om zich heen als een vis op het droge. Ja, hij is zeer lichtzinnig, zeide de vorstin tot Sergej gewend. Ik wou u juist verzoeken er eens met hem over te spreken, dat zij, ze wees op Kitty, onmogelijk hier kan blijven. Ze moet noodzakelijk naar Moskou verhuizen. Hij zegt dat hij een dokter wil laten komen. Mama, hij zal alles doen. Hij keurt alles goed, zeide Kitty, die zich over haar moeder ergerde, omdat zij in deze aangelegenheid Sergej Ivanovic tot rechter wilde maken. Midden in dit gesprek hoorde men in de allee het snuiven van paarden en het rollen van wielen over het kiezelzand. Dolly had nog geen tijd gehad om op te staan, ten einde haar man tegemoet te snellen. Toen Lewin reeds uit het venster van de kamer sprong, waar Grisha zijn les leerde en deze erdoor beurde. Dat is Stiva, riep Lewin van beneden. Wij zijn met de les klaar, Dolly. Wees onbezorgd, voegde hij erbij. Is, ea, it, eju, eju, eju, riep Grisha, die hard begon te lopen en reeds in de allee zijn vader tegensprong. Lewin snelde hem echter aan de wagen tegemoet. En er is nog iemand in. Wel, het is papa, riep hij van de ingang der allee terug. Kitty, ga die steile trap niet af, ga achterom. Maar Lewin had zich in zijn veronderstelling vergist, dat de naast Stefan in de wagen zittende de oude vorst was. Hij bemerkte spoedig een knappe, welgedane jonge man met een Schotse muts, met lange linten van achteren. Dit was Vasenka Veslovski, een verre bloedverwant der Tscherbatskis, een Petersburg, Moskouer en elegant jong mens, een kapitale kerel en hartstochtelijk jager, zoals Stefan hem voorstelde, volstrekt niet verlegen over de teleurstelling die hij veroorzaakt had, doordien men zijn persoon met die van de vorst had verwisseld, begroette Veslovski Lewin zeer vergenoegd, terwijl hij hem aan hun vroegere kennismaking herinnerde. Toen hief hij Grisha in de wagen en zette hem op de pointer, die Stefan Arkadiewicz meegebracht had. Lewin steeg niet in de wagen, maar ging erachter. Hij was enigszins ontstemd, dat de oude vorst niet medegekomen was, van wie hij steeds meer was gaan houden. Hoe meer hij hem leerde kennen, het ergerde hem ook, dat deze Vasenka Veslovski een geheel vreemd en overtollig persoon medegekomen was. Dit scheen bij hem nog meer, toen hij zag hoe hij op de balkontrap, waar zich groot en klein verzameld had, op een beleefde en galante wijze Kitty's hand kuste. Ik ben uw vrouws neef, oude kennissen, zeide Vazenka, Lewins hand stevig drukkend. Is er veel wild? Vroeg Stefan reeds aan Lewin, hem nauwelijks tijd latend om ieder te begroeten. Wij hebben vreselijke plannen met hem. Hier, Tania, dat is voor jou. Haal eens wat daarachter in de kales ligt. Zo sprak hij naar alle kanten. Hoe fris zie je eruit, Dolinka, zeide hij tot zijn vrouw en kuste haar voor de tweede maal de hand. Toen hield hij deze in zijn linkerhand en sloeg er zachtjes met de rechter op. Lewin zag Stefan wrevelig aan. Alles wat hij sprak en deed, beviel hem niet. Wie heeft hij gisteren wel met deze lippen gekust, dacht hij bij het zien van zijn tederheden jegens zijn vrouw. Hij zag Dolly aan, en ook zij beviel hem niet. Zij kan toch niet aan zijn liefde geloven. Waarom verheugt zij zich dan zo? Afschuwelijk! Hij zag de oude vorstin aan, die hem nog een ogenblik tevoren zo eerwaardig had toegeschenen. Maar de manier waarop zij nu, alsof zij in haar eigen huis was, deze Vazenka met zijn linten begroette, beviel hem ook niet. Zelfs Sergej Ivanovitsch, die juist de trap opging, scheen hem onaangenaam om de geveinsde vriendelijkheid waarmede hij Stefan Arkadiewicz ontving. Hoewel Lewin toch wist dat zijn broeder Oblonsky volstrekt niet lief had of achtte. Maar het afschuwelijkst van allen scheen hem Kitty toe, die zich volkomen naar de blijde stemming voegde, waarmede deze vreemde heer zijn komst voor zich en al de overigen als een feestdag beschouwde, en hoofdzakelijk ontstemde hem het bijzondere lachje, waarmede zij zijn glimlach beantwoordde. In druk gesprek gingen allen in huis, maar toen men plaatsgenomen had, keerde Lewin zich om en ging naar buiten. Kitty bemerkte dat er iets in haar man omging. Zij zocht een geschikt ogenblik waar te nemen om hem alleen te spreken, maar hij haastte zich om van haar los te komen en zeide dat hij eens op de hoeve moest gaan rondzien. In Lange had hem zijn bouwerij niet zo gewichtig geschenen als nu. Voor haar is het altijd feestdag, dacht hij, maar voor de zaken is er geen feestdag. Zij kunnen niet wachten, en zonder dezelfde kan men niet leven. Einde van hoofdstuk 8 van boek 5.